zamiatane po wszystkiemu, 18 po czwartej. Sygnały od państwa, dziś od panów z samego rana. No, chociaż jednak trafiła się truskawka na torcie, jak już mówi, świeżo upieczony klasyk. Nawiązując do... Nie wisienki teraz, to już zdaje się zupełnie straciło na znaczeniu to powiedzenie. Truskawka. A jest nią pani Hela z Gdyni, która to z samego rana całej w różowych chmurkach ubranych dziś do taki ukłon w stronę smutnych, zwłaszcza, bo tak też w porannej korespondencji SMS-owej. I tak, proszę grać, panie Budziku. Serdeczny dzień dobry dla wszystkich. Pani Hela z Gdyni dziś jako pierwsza SMS-owa. Serdecznie gratulujemy. Mailowo dziś mnóstwo sygnałów od państwa, co bardzo nas cieszy, ale tym pierwszym jest pan Czarek. Jezioro Kortowskie kłania się nisko, na razie nie pada, czekamy na szczupaka. Złapie co, czy nie złapie? O, to jest pytanie. Tego nie wiem, panie Czarku. Jako pierwszy dziś z Olsztyna wędkarz mailowo. No i udało się w wolnej chwili między jednym a drugim zarzucenie. No a telefonicznie dziś pan Janek z Nitek Wielkiej Ciężarówki na wahadle Łódź-Grudziądz. No, mamy dublecik w tym tygodniu. Jest szansa na poprawę skuteczności i tych wyników sprzed dobrych kilku tygodni. Choć pan Tomek z Robczyc depcze po piętach. Do pozostałych sygnałów od państwa oczywiście wrócimy. Oto nasze budzikowe grono dzisiejszych porannych przodowników korespondencyjnych. Oto nasi bohaterowie. 20 minut po godzinie czwartej. Już za chwileczkę, już za momencik powitanie nowego dnia. Sięgniemy także do wybranych wydarzeń z historii. Teraz bohater gorących romansów. To będą kobiety. Zamknę za sobą drzwi, tak trudno jest od ciebie wyjść. Zostać jeszcze trudniej, chciałbym w twojej kuchni spać 7 lat i być bohaterem głupich piosenek, na gitarze grać. Miłość słońce gra, tak śpiewałbym. Bohaterem gorących romansów. miłość słońca, miłość wiatra, o to spokojnie mogły być hasła do budzikowego alfabetu, ale to jeszcze nie trzy na raz, trzy piosenki na raz. Jeszcze będzie czas do tego wrócić, a tu właściwie sięgniemy za nieco ponad 5 minut, bo te właśnie trzy różne nagrania różnych wykonawców, o tym będzie jeszcze czas wspomnieć. Nim tak naprawdę na początku nowego dnia te pierwsze promienie pojawią się oczywiście tak, że nim rozkręci się ten nowy dzień, my przypominamy sobie to, co wydarzyło się kiedyś, 28 czerwca. I tak 440 lat temu urodził się Rubens, malarz flamandzki, jeden z największych twórców epoki baroku. 305 lat temu urodził się Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, francuski filozof, pisarz, teoretyk muzyki. Autor m.in. rozprawy o naukach i sztukach, także traktatu politycznego Umowa Społecznego, zresztą zawierającego projekt demokratycznego państwa. 260 lat temu urodził się Jan Paweł Woronicz, arcybiskup, poeta, autor poematów Świątynia Sybilni oraz wierszy okolicznościowych. 160 lat temu urodził się Władysław Szajnocha, geolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeden z założycieli Polskiego Towarzystwa Geologicznego. 150 lat temu urodził się Luigi Pirandello, włoski pisarz i nowelista, autor powieści Starzy i Młodzi, Kleszcze, także autor opowiadań, Romanse bez miłości czy Sztuk scenicznych, laureat Literackiej Nagrody Nobla, przypomnijmy, z 1934 roku. No i jeszcze jedna data, równo 90 lat temu na Wawelu złożono sprowadzone z Paryża prochy Juliusza Słowackiego. To kilka dat na teraz, oczywiście do muzycznego kalendarza będziemy zaglądać i to jeszcze wielokrotnie, składając najlepsze życzenia urodzinowe, to już za niecałą godzinę. No a teraz witamy środę. Przed nami 28 czerwca, 179 dzień tego roku. Odczuwalny? Jeszcze chyba nie, chociaż gdy pochmurny ranek, to może i tak odczuwalne, że dzień krótszy. Na razie jeszcze nie wyliczamy to w minutach, w jednostkach właściwie, ale jednak dzień krótszy, choć należy do tych najdłuższych. W ciągu roku potrwa prawie 17 godzin. Dziś imieniny Ireneusza, Leona oraz Cyrusa. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia imieninowe. To Trójka i Trójkowy Budzik, 26 minut po czwartej. No i już przeskoczyliśmy bliżej piątej, bo to już po 4:30, zatem sprawdzamy, cóż tam pan synoptyk zmalował w prognozie pogody. No, z tych naszych domorosłych obserwacji pogody już prawie byłby rekord w ubiegły poniedziałek. Przypomnę, przed godziną czwartą było 21 stopni i tak też było. No ale jak lunęło w Warszawie i okolicach przed godziną trzecią, no to zrobiło się 17. No ale myślę, że jeszcze, jeśli nie dziś, to może jutro właśnie ten rekord zostaje pobity, bo przed nami upalny dzień. Z południa napływa gorące i wilgotne powietrze zwrotnikowe. Dziś na południu oraz na południowym wschodzie przez większą część dnia pogodnie i bez opadów. W pozostałych regionach możliwe przelotne opady, także burze z gradem. Najmocniej ma padać na południowym zachodzie. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 992 hektopaskale. No i jeszcze ten wiatr południowy, południowo-wschodni, umiarkowany, choć na południu dość silny, w porywach do 60, w czasie burz do 90, a wysoko w górach do 100 km na godzinę. Temperatura w dzień najwyższa, w najcieplejszym momencie dnia na Suwalszczyźnie 21. To dopiero początek. Na wybrzeżu, na Pomorzu 25-27, w centrum kraju 30. Im bardziej na południe, tym większe upały, nawet do 33, lokalnie do 34 stopni na krańcach południowych. Tyle od pana synoptyka. Pora na pana od muzyki i na nasz dzisiejszy budzikowy alfabet. Trzy piosenki na raz grane. Jest coś, co łączy je. Tak zapowiem, by była okazja zgadnąć, odszyfrować może po pierwszej nutce. Czas start. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję na gorące lato. Jak późnym latem klucze ptaków, dajesz mi nadzieję. Zwyczajne cuda dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. pierwszej nutce. Są próby. Na razie no nie powiedziałbym, że chybione, by nie zniechęcać pozostałych, bo moją rolą jest zachęcać i zazwyczaj przypominam, że wszystkie odpowiedzi są odpowiedziami prawidłowymi. Ja i rzecz jasna także poszukujemy, choć niekoniecznie może tej jednej, jedynej, która to zrodziła się w budzikowej łepetynie, ale propozycje rzecz jasna mogą być od Państwa otwarte i my również jesteśmy otwarci na te właśnie, które będziemy nagradzać już za chwilę, bo już widzę, że są te godne wyróżnienia. 71335, bo nie podałem. Zachęcam do szybciusieńkich odpowiedzi, do nadsyłania krótkich wiadomości tekstowych, co łączy trzy różne nagrania. Pierwsze już za nami, drugie i trzecie z rzędu już za chwilę. Wydawać by się mogło, że ta odpowiedź no gdzieś głęboko ukryta, może trzeba się jakoś specjalnie wsłuchiwać. Nic bardziej mylnego i to chyba zazwyczaj tak jest w budzikowym alfabecie, czy w wakacjach, jak sobie to przyjęliśmy trzy na raz w utworach. Wydaje mi się, że prościusieńka zagadka i nie trzeba jakoś specjalnie się nad tym główkować. W końcu to ma być rozgrzewka, a nie jakieś tam solidne wytężanie zwojów naszych kochanych. Niech to będzie rozgrzewka muzycznych szarych komórek. 71335, tak to traktujemy i zachęcamy Państwa niezmiennie do tego, że właśnie by no może troszeczkę się zatrzymać, może zastanowić, może wsłuchać jakoś niespecjalnie głęboko, ale jednak podzielić się tym, co zrodziło się właśnie w Państwa głowie w muzycznych odpowiedziach. Cóż to takiego może łączyć? Poszukamy tego łącznika właśnie trzech nagrań. Drugie i trzecie. Proszę bardzo. Niedawno ten taki dan, które ty serwujesz mi, brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz znać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbirem, imbirem, imbirem, imbirem. Smakuje mi, choć nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, za płytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowej przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Budzik. Odebrałam wychowanie całkiem niezłe. ciepło, ciepło, zły, a może typ, a może jedzenie. To od pana Maćka z Libiąża. Może nadzieja na gorące lato. Ze znakiem zapytania oby, dodaje pani Anka. Ciepło, ciepło, farsz na pierogi. To od pani Bożeny. Z wyróżnieniem odpowiedź. Nie, na pewno trzy piosenki łączy dawanie od pana Krzysztofa z Wrocławia, gdzie 17 stopni i sucho. Ciepło, ciepło, ciepło. No i jest to najprawdziwsza z prawdziwych odpowiedzi, prócz tych wyróżnionych, także z... Kurczę, tylko ktoś się nie podpisał. Pan Rafał mnie rozbroił. To jak się ktoś nie podpisał, to ja się podpiszę. Nie, nie, nie, potrafimy tutaj oddzielić, od kogo ta prawidłowa, najprawdziwsza z prawidłowych odpowiedzi w dzisiejszym budzikowym alfabecie. Trzy piosenki na raz i z, tak właśnie, z imbirem, złe nawyki, a na początku zwyczajne cuda. Sorry Boys, Cortez i Monika Bożym. To dzisiejszy zestaw. Ciąg dalszy tych właśnie różnych trzech nagrań jutro o zwykłej porze, jeszcze przed naszą ulubioną 4:44. Sprawdzamy sygnał od państwa. Pani Beata z Elbląga, gdzie jest za ciepło, plus 11 i nie leje. Pani Beata smażąc poranne placki. A, już słyszymy, nie leży plackiem już w robocie. Pani Sonia jest z nami. Dawno się nie meldowała nasza wierna słuchaczka. Dziś podpisuje listy. Marudzę, że po wczorajszej burzy na pograniczu opolsko-dolnośląskim obecnie 16 stopni, całkowite zachmurzenie. Z Gdyni bez deszczu sygnały od pana Sławka. Sucho na plaży, przyjemny poranny wiaterek. Pan Tadeusz z Rzeszowa o tym, że na plaży rzeszowskiej duszne 18 stopni. Bliska okolica Lublina i pani Agata informuje, że widać chmury przy trzech piosenkach. Może ktoś coś łączy. Proszę uprzejmie o krótsze zapowiedzi. 64 Fahrenheity. Już mówiliśmy z króciusieńko. No i odpowiedzi padły, także to jest wyróżnienie. Raz jeszcze dziękujemy. W Mielnie same chmury plus 11. To od pani Ireny. Bardzo dziękujemy. Pani Alicja przy gotowaniu kaszy manny. O tym, że w Toruniu 14 i niepełne zachmurzenie. Wałbrzych się kłania i pan Tadeusz, gdzie niebo lekko zachmurzone i duszno. 60 też liczymy w Fahrenheitach. Bezwstydnie leje w Łodzi, skąd dziś pan z dziś 17 stopni powyżej w Łodzi. Na dzień dobry, pan Andrzej także z nami. Pozdrawia ze Staszowa. Bardzo dziękujemy. Pan Andrzej z Krakowa o tym, że na polu 19 i niemalże pełne słońce, jak zwykle rowerkiem do pracy i po drodze po kefir i po pączki. A jeśli chodzi o urlop w przyszłym roku, to od pana Andrzeja, ale nie urlop pewnie od pączków, od roweru czy od kefirku, ale od pracy, jak mnie mam. Pan Paweł z Łosic, kawa z rana jak śmietana. Kłaniamy się nisko, panie Pawle. My dzisiaj składamy panu najlepsze życzenia urodzinowe. Pan Karol, licealista, o tym, że wakacje, jak wakacje, to wakacje z książką. Co innego czytam, co innego słyszę, nie tylko w duszy. Naprawdę podziwiamy o tej porze czytać książki, słuchać radia. No ale jeśli to służy, to rzecz jasna, życzymy przyjemnego spędzania czasu. Z samego rana. Dzień dobry w Warszawie, po drugiej stronie Wisły, mówi pan Andrzej. 16 i lekko kapie. Tak właśnie. Pan Adam z małżonką prosi o mocniejsze uderzenie. Coś będzie. I jeszcze pan Rafał, także z ryb. Tak jak pan Czarek i pan Andrzej również wędkują przy budziku. Oby się udawało i życzymy takiej ryby. Później też pewnie wypuszczonej. O tej pandze świeżo złowionej nad morzem, to już mówiliśmy w porannej audycji w tym tygodniu. O innych pamiątkach i wspomnieniach z wakacji, takich nietuzinkowych, pewnie jeszcze nieraz będziemy mówić. 9 minut pozostało do godziny 5. Zagranica? To już za chwilę. Budzisz mnie, jestem niepoważna. Z porannych słów śmieje się herbata. Chcę śnić sensacyjny film. Pobij mnie, do końca świata jedź. Zabierz jak okruszek w samochodzie. Kajak ty dzisiejszym laureatem trzech piosenek, których łącznikiem było z pan Grzegorz z Rudy Śląskiej. Gorąco pozdrawiamy i raz jeszcze gratulujemy. Cieszymy się, że pan Grzegorz się ujawnił. Nagrody, wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy. Tokio, 23 stopnie i ulewa. To od pani Beaty. Bardzo dziękujemy. Kolumbia też na nas uchu. Ruszamy z Bogoty na zachód w kierunku wulkanu Nevado del Ruiz. To od pana Maćka, który to w podróży dookoła świata te przygody śledzimy, i pana Maćka i rodziny już od dobrych kilku tygodni. Z Helsinek, dzień dobry od pana Artura. W Helsinkach 12, nie pada jakoś tak sennie. Godzina później niż w Polsce. Polskie pieczywo lepiej smakuje. Poland górą od Helsinek z Finlandii. Od pana Artura bardzo dziękujemy. Oslo i pani Ania też z nami. Dycha powyżej. Leje tutaj też sennie. Nieliczni ludzie za oknem snują się niespiesznie w Oslo. Jednak życie jest wolniejsze niż, dajmy na to, w Warszawie. Tak porównuje pani Ania. Na dzień dobry także z nami pani Marzena. Przy herbacie i wędzonych świńskich uszach. Wilno. Już słonecznie. 9 stopni, ptaki śpiewają jak oszalałe, prawie godzina 6, też godzinka do przodu. Bardzo pięknie państwu dziękujemy, ciąg dalszy sygnałów tych zagranicznych, ale nie tylko, także krajowych, drogowych czy pogodowych po godzinie 5. Po 5 także zapowiedzi nowego dnia, będziemy szeleścić prasą, będzie muzyczne kalendarium, nie zabraknie prognoz pogody i mam nadzieję, że nie zabraknie także muzyki, tej muzyki z trójkowym znakiem skuteczności budzenia. Za 3 minuty 5. Proszę cię, zostań ze mną. Razem trafiamy w sedno. Następne sprawy leży gdzieś między tobą a mną. Proszę cię, bądź jaka jesteś, jaką cię znałem wcześniej. Wiesz dobrze, że nienawidzę zmian. Nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie, nigdy więcej. Proszę cię, nie rób więcej głupstw, od których pęka serce. Nie wiem, czy to przeżyję drugi raz. Nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie, nigdy więcej. Tu trój.